hallod a lepkék kiáltanak. Siess, babám, repülj szívemre. Vágják a füvet, döntik a fákat. Indulok nyomodon keletre. Babám, az úton elvesztem nyomodat. Nem jutok messzire, golyó talál. Száját a hegyeken, hajolj leírtam. Vörös a nap, mint a vér, vállamon ül.